prowadzi szlachcic, kwicic, co pije mleko kozic. Koziro kozi się wozi, że bój się bozi. Bierze nie prosi, jak wchodzi to wszystkich mrozi. Jak już wejdzie to nie wychodzi przez parę godzin. I nie ma czemu nie wychodzi tej. Nawet jeśli to nic nie szkodzi, Abdul Bey wodzi rej. Nie pytam czy to wchodzisz, się godzisz czy nie godzisz. Nic się z tym nie da zrobić, o co ci w ogóle chodzi tej. Have a happy holiday. Leci śmiel, leci koliber. I w ogóle very, very. Masz w brzuchu koliberi. Będę z tobą szczery. Jesteś piękna jak Halle Berry. Ja jak Huckleberry. Wjeżdża na imprezkę. Płynę pieskiem w oparach Mary. Myśli mam kudłate. Niech zgolą ich żadne barbery. Choć żarty mam brodate jak Eric. Pogoda w kratę jak Barbery. Jebać afery. Wolę bifory niż aftery. Jadą, jadą szwole żery. Grunwackie mam maniery. Zróbcie hałas na trzy i na cztery. Hator, hator, hator. Dziadzior to awiator. Na drzwiach klubu zator. Piękny rap maraton. Jeszcze raz. Hator, hator, hator. Yo, dobry, hakce zeciok stawia bomby jak grupy, lekka ręka, frytel gang. Oczy kobry to dystrybucja, korby pod patronatem. Bogny w tym ja i moje, rojbry, MZ, Mirki, Bobry. Obracam w pył drobny, rapu syn pierworodny. Z mego miasta fejmu więcej ma tylko Myszko i Chrobry za mną. Szlak piastowski, gęgają gąski, bryczą kumoszki. Bruję się do skill, gdy rzucam wox na woski. Ja taką mam pracę, za nią spory szacunek. Jadę dalej w trasę, zazwyczaj na srogim kacu. Miałem być brzytwą, która nie wykosi lasu. Ale znowu przewidziałem, przyszłość nosi czas. Wow, objawiam się zajebać tłum salto. Jebie mnie teoria strun, gdy idzie w dół salto. Z Irlandii szczum, gapi się twój szon twardo. Ja nic na to nie poradzę i sykadzę Palo Santo, hey. A-T-Z Rysza wiator, ślepia ma przymrżone. Jakby leciał Suwan Bator. A-T-Z Daj pana to, pyka se pan do pana. Jak gadocha, daj na lato. A-T-Z Imperator, hip-hop impregnator. Wojna od Balserato. A-T-Z Oni góral, mam wielki mózg jak Elon, który ukrywa durag. Hator, hator, hator. Dziadzior to awiator. Na drzwiach klubu zator. Biegnę rap maraton.